وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر آپ کسی ایسی عورت کو طلاق دے دے کہ نکاح تو ہو گیا لیکن ابھی مساس نہیں ہوا، ابھی آپ نے اس کو بیوی نہیں بنایا، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، مہر بھی مقرر کیا ہوا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اگر آپ نے طلاق دینی بھی ہے تو نکاح تو ہو گیا، جو آپ نے مہر مقرر کیا ہے آدھا اس سے دے دو. إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، لیکن اگر عورت کچھ لینے سے انکار ہی کر دے کہ میں نے چھوڑا، یا جس نے نکاح کیا ہے وہی کہے کہ آدھا نہیں میں سارا ہی دیتا ہوں، تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں، تقوی کے زیادہ قریب ہے ایک ایک پیسے کا حساب لینا ہے، جو گفٹ بھی دیے تھے وہ بھی واپس لینے ہیں، کیونکہ رشتہ ٹوٹ گیا. قرآن کہہ رہا ہے تقوی کے قریب یہ ہے کہ جب انسان سے تمہارا تعلق نہیں رہا، پیسے کی کیا قیمت ہے، یہ تو ویسی نیچ حرکت ہے کہ تم نے کس خوشی اور استقبال اور احترام و اکرام و تکریم و تبجیل کی وجہ سے تحفہ پیش کیا ہو، اور پھر جب رشتہ ختم کرو تو تحفے واپس طلب کرو. العائد فی ہبتی کالکلب یعود علی قیئہ، کوئی شخص تحفہ اور گفٹ دے کر اگر واپس لیتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ایسا ہے جیسے کتا کہہ کر کے دوبارہ اسے چاٹ لیتا ہے. وَلَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ، ساتھ ہی فرمایا یہ بری مثالیں ہمارے انسانوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے. لیکن تعجب یہ ہے آج سمجھدار اور عقل و خرد کا دعویٰ کرنے والے، یہ عقل و خرد کا دعویٰ کرنے والے شادی کے موقع پہ لوگ آئے ہوتے ہیں اور یہ تھال لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی رجسٹر کاپی لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اور ساتھ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے بھی ہو کے جائیے گا، ادھر کوئی نئی ڈش ہے، کھانا تو دوسری طرف ہے. کس قدر انسان کے اندر سطحی سوچ آ چکی، اللہ کی رضا کے لیے دیا ہوا واپس لینا، مطالبہ کرنا. کہنے والے کہتے ہیں جنید بغدادی کو ایک بال کاٹنے والے حجام نے اخلاص سکھایا. بال کاٹ رہے تھے، جنید بغدادی آیا، لکھاری لکھتے ہیں بعض قصوں میں عبرت مل جاتی ہے، کہا میں پڑھنے جانا چاہ رہا ہوں تو اللہ کے لیے بھی بال کاٹ سکتے ہو؟ کہا جو. اس نے اس کو پیچھے کیا اور اس کے بال کاٹ دی. دو چار دن گزرے، آگے کہتے ہیں اس دن تو جلدی تھی، یہ پیسے لے لو. کہتے ہیں آپ پڑھ کیا رہے ہو، آپ کو پتہ نہیں جو اللہ کے لیے کام کیا اس کے پیسے نہیں لیتے. تم نے مومن کی خیر خواہی کے لیے اس کی خوشی میں شریک ہوئے. اب بوٹی دے کے بکرا لینے کی خواہش کرنا یہ بھی کوئی عقل کی نشانی؟ اتنے اتنے لمبے رجسٹر رکھے ہوتے ہیں، جیسے وہ زمینوں والوں کے ہوتے ہیں نا دیہاتوں میں، وہ جو حکومت کو دینا ہوتا ہے کہ اتنا پانی آپ نے نہری استعمال کیا. یہ اس محبت کے پانی کا ہر جانا دینے والے انسانوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے. یہاں تو نیوندرا شریف کی بات ہی کچھ اور ہے. میرے لیے تو حیرانگی یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ نے علم و فہم اور عقل و دانش دی ہو، مال بھی دیا ہو، اس کی تمنا یہ پیدا کیسے ہوتی ہے کہ میں نے جو دیا ہے مجھے اس کا بدلہ ملے. لوگ بھی سیانے ہو گئے ہیں، وہ ضرور دعوت دیں گے جن کو انہوں نے دیا ہوگا تاکہ واپس ملے، بلکہ اس سے بھی ایک نیا ورژن آ گیا ہے، شاید آپ نے دیکھا یا سنا ہو کہ نہیں. لوگ گاؤں دیہات میں تو اناؤنسمنٹ کرواتے ہیں اور آنا ہے یا نہیں آنا کم از کم ہمارا نیوندرا بھیجوا دیں. اللہ عز الجلال ہمیں سیدھی راہ نصیب فرمائے. مجھے امید واثق ہے کہ آپ تو ایسا کام نہیں کرتے ہوں گے, اور اگر کرتے بھی ہیں غلطی سے کوتاہی سے پتہ نہیں تھا, تو صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ آپ سن چکے, ہدیہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہی ہے جیسے کتے نے قے کی اور دوبارہ اسے پھر چاٹ لیتا ہے. لیکن یاد رکھنا, باپ اپنے بیٹے کو تحفہ دے کے واپس لے سکتا ہے, الا الوالد, چونکہ حدیث کے الفاظ آ چکے ہیں.